Witam Bogu, bracia, siostry. Cieszę się, że Pan Bóg pozwolił nam jako rodzinie przyjechać tutaj do Was w Ruptawie. Nieraz mogliśmy też uczestniczyć w różnych spotkaniach. Ja nazywam się Aleksander Karzełek, także jak wiecie, nazwisko jest Wam znane. Aczkolwiek nie mieliśmy możliwości. Swego czasu byliśmy tu jako zbór w Ruptawie na takim poczęstunku. Było nam bardzo miło, bardzo przyjemnie, dlatego że tak wspaniale nas ugościliście. Za to chcieliśmy Wam podziękować. Ale wiecie, niesamowite jest to, jeżeli bym mógł prosić o pilot ewentualnie. Dziękuję. Niesamowite jest to, że nieważne, czy jesteśmy rodziną tutaj fizyczną, natomiast czymś ważniejszym, dziękuję bardzo, czymś ważniejszym niż to, że możemy, załóżmy, gdzieś tam z kimś być rodziną fizyczną, dzisiaj głównie dlatego możemy się cieszyć i radować, że jesteśmy rodziną połączoną krwią Jezusa Chrystusa. I to jest niesamowite, to co zresztą Jola powiedziała odnośnie tego Pana, który gdzieś tam pracuje i mówi to samo, co mówiła Jola. I myślę, że w tym momencie, gdy Jola to usłyszała, to sobie pomyślała już, jaki, że tak powiem, gdzieś się tworzy związek, tak, z tą osobą, chociaż jej nie znamy. Czasami, gdy bywamy w różnych krajach, to nie tylko w Polsce, ale wyjeżdżamy gdzieś za granicę i możemy spotkać się z ludźmi, którzy wierzą w Pana Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa, to nawiązuje się niesamowita więź z tymi ludźmi, dlatego że źródło naszej nadziei, naszej mocy i naszego codziennego funkcjonowania jest dla nas to samo. Chociaż dzieli nas mnóstwo kilometrów, chociaż wcześniej się nie znaliśmy, to jednak zaczyna nas coś niesamowitego łączyć. Wiecie, myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, przyszliśmy na to miejsce, dlatego że oczekujemy na Boże działanie wśród nas. Dlatego że oczekujemy, że Pan Bóg dzisiaj coś nam znowu powie. I jak dobrze jest, jeżeli potrafimy w naszym ziemskim życiu, gdy nasze życie powoli czy szybko leci do przodu, dzień za dniem, jakże dobrze jest, jeżeli szukamy tego oparcia, tej nadziei w naszym Panu, w naszym Bogu. I pewnie zdajecie sobie sprawę, są różne sytuacje życiowe. To nie jest tak, że w życiu jest konstant, że zawsze jest dobrze albo zawsze jest źle. Bywa w naszym życiu tak, że jest raz lepiej, raz jest gorzej, raz jest łatwiej, raz jest trudniej. I pamiętam, gdy byliśmy tutaj na takim rodzinnym ognisku z wujkiem Erichem, mogliśmy z jego żoną rozmawiać. Wtedy wujek Erich był w lepszym stanie fizycznym, tak? I to był taki łatwiejszy dla niego czas niż jest obecnie. To, co się dzielił świadectwem, ból spowodował, że nawet chciał, aby Pan Bóg go powołał do siebie, dlatego że ból był tak ogromny. Także wiemy, że życie jest różne i życie różnie się układa. I w tym naszym życiu tutaj ziemskim jakże ważne jest, abyśmy swoje życie budowali na właściwym fundamencie. Abyśmy swoje życie właściwie rozwijali. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad takim tematem, co jest, czym jest źródło zwycięstwa? Możemy inaczej powiedzieć źródło sukcesu. Myślę, że jeżeli mówimy o źródle zwycięstwa, o tym prapoczątku zwycięstwa, to możemy myśleć nad różnymi sferami naszego życia. I wiecie, myślę, że dzisiaj, myślę, że mężczyźni troszkę śledzą coś takiego jak Formuła 1, prawda? Bo mężczyźni generalnie lubią motoryzację, lubią samochody. I wiecie, nie wiem, czy śledzicie, tam również jest nasz rodak Robert Kubica. No i z jednej strony cieszyliśmy się, jako głównie faceci, że w końcu Robert Kubica po wielkim wypadku, gdzie stracił swoje zdrowie i zdolność do tego, żeby prowadzić bolid Formuły Pierwszej. W końcu po 8 latach cieszyliśmy się, że w końcu Robert wraca. Ale co się okazało? Okazało się, że ta nasza radość, ona trwa i tak ją podtrzymujemy. Natomiast jak widzimy, że nasz rodak wraca, czy dojeżdża do mety na ostatnim miejscu, to powiem, nie jest to zbytnio radosne, nie jest to zbytnio przyjemne. I myślę, że właśnie tam, w tym teamie Williamsa, zastanawiają się, co jest źródłem zwycięstwa, co może dać im sukces. I jakby nie musimy być tutaj zbytnio fachowcami, żeby mieć świadomość, że tym źródłem do zwycięstwa jest właściwy samochód, właściwie przygotowany samochód, właściwie przygotowany bolid. I powiem wam, że czasami tak również bywa w naszym życiu, że z jednej strony wydawałoby się, że może mamy wszystko, aby osiągnąć zwycięstwo. I tak samo w tym teamie Williamsa wydawałoby się pozornie, że jest wszystko, aby osiągali o wiele lepsze wyniki niż osiągają obecnie. Dlatego, że mają dobre finansowanie, są pieniądze, jest samochód, który nieźle wygląda, wszystko się zgadza, mają bardzo dobrych kierowców, co zresztą jeden z tych kierowców, Russell, pokazał, dlatego że w ostatnim wyścigu jeździł samochodem Mercedesa. Wiem, że wasz pastor lubi tę markę, prawda, Mercedesa. I okazuje się, że jechał Mercedesem i ten kierowca, który zazwyczaj wraca na przedostatnim albo ostatnim miejscu w innym samochodzie, nie wiem czy wiecie, ale osiągnął najlepszy czas wyścigu, był pierwszy. Czyli okazuje się, że ten team wydawałoby się ma wszystko, a jednak nie osiąga zwycięstwa. I myślę, że dzisiaj bardzo mocno tam myślą nad tym, co jest dla nich źródłem sukcesu, źródłem zwycięstwa. Ale my tutaj nie przyszliśmy po to, aby rozmawiać o motoryzacji, ale przyszliśmy do Kościoła Jezusa Chrystusa po to, aby zastanowić się nad sferą duchową, ale wiecie, ta sfera duchowa również ma przełożenie na nasze fizyczne, na nasze codzienne życie. I te źródła mogą w naszym życiu być różne. I czasami możemy przyjść do pewnego miejsca i nam się wydaje, że jest to właściwe miejsce. Wydaje nam się, że w tym miejscu możemy znaleźć źródło zwycięstwa, ale musimy wiedzieć, że nawet w tak zacnym celu, jak osiągnięcie zwycięskiego życia chrześcijańskiego, można czerpać z niewłaściwego źródła. Musimy mieć świadomość, że to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, odnosząc się do motoryzacji, wszystko wygląda podobnie, a jednak brak jest sukcesu i brak zwycięstwa. Tak samo w naszym życiu chrześcijańskim wydawałoby się, no tak, jestem człowiekiem, który ma świadomość, że potrzebuje bliskiej relacji z Bogiem. Jestem człowiekiem, który ma świadomość, że życie duchowe jest bardzo istotne i bardzo ważne dla mnie. I zaczynam poszukiwać tego źródła, które sprawi, że będę mógł właściwie żyć, że będę mógł być człowiekiem szczęśliwym, że będę mógł być człowiekiem, który odczuwa Boże błogosławieństwo, który ma to poczucie bezpieczeństwa w Bogu. Jednak czytając Boże Słowo, dowiadujemy się, że jest coś takiego jak fałszywe nauki, że czasami możemy być pod wpływem ludzi, którzy twierdzą, że Boga znają, być pod wpływem kaznodziei, głosicieli Bożego Słowa, którzy twierdzą, że rozmawiają z Bogiem, a jednak mogą nas prowadzić w kierunku niewłaściwego źródła, które wydaje się pozornie, że jest jak najbardziej pozytywne i jak najbardziej, korzystając z niego, możemy osiągnąć zwycięstwo. Ale my jesteśmy też zachęcani do tego, aby w naszym życiu z Bogiem, żebyśmy jednak analizowali swoje życie, żebyśmy się zastanawiali nad tym, w jakim miejscu jesteśmy. Czy moje życie z Bogiem jest właściwe? Jeżeli w twoim życiu jest brak mocy, brak błogosławieństwa. Masz poczucie smutku, frustracji, niepokoju, pomimo tak zwanego chrześcijańskiego stylu życia, to myślę, że jest czas, żeby zastanowić się, czy jestem jako dziecko Boże w właściwym miejscu. Czy korzystam z właściwego źródła, które da mi moc, które da mi zwycięstwo, które sprawi, że na końcu będę jako ten, który osiągnie wieniec. Spójrzmy na list do Efezjan. Przeczytajmy drugi rozdział. Tutaj możemy czytać słowo odnośnie zbawienia. Odnośnie zbawienia, że pochodzi ono z łaski. I przeczytamy rozdział drugi od 1 wersetu do 10. Czytamy takie słowa w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I chciałem zwrócić uwagę, że w tym fragmencie, który mówi, że nasze zbawienie, nasza pewność zbawienia jest za darmo z łaski, jest też bardzo istotny fragment, chociaż on jest bardzo krótki. Zauważcie, że w 9 wersecie jest napisane nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Niestety, często bywa, i to często o tym mówią ludzie w kraju, w którym żyjemy, gdzie bardzo, gdy rozmawiamy, ludzie opierają swoją wiarę na czym? Na swoich własnych uczynkach. I tak naprawdę w tym momencie zaczyna być problem. Dlaczego jest problem? Dlatego, że zaczynamy postrzegać, że jakby źródło naszego zbawienia, że źródło zwycięstwa, że źródło sukcesu, jeżeli chodzi o nasze chrześcijańskie życie, jest gdzie? Jest w nas. Bo jeżeli ja będę się właściwie starał, jeżeli ja będę dobrze postępował, jeżeli ja będę wypełniał pewne uczynki ciała, w tym momencie osiągnę zbawienie. Ale gdy czytamy Boże Słowo, to w tym momencie zauważamy, że tak jak tutaj jest napisane, łaską zbawieni jesteście, za darmo z łaski. Jesteśmy zbawieni. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, jeżeli człowiek zaczyna niewłaściwie postrzegać swoje miejsce, jeżeli chodzi o zbawienie. Gdy czytamy Boże Słowo, to wiemy, że Pan Bóg przewidział nas jeszcze kiedy? Przed założeniem świata. Bóg ciebie widział. Bóg zna cię z imienia, z nazwiska. On wie, co teraz myślisz. On wie, gdzie teraz jesteś swoimi myślami. Czy jesteś tutaj, czy jesteś, załóżmy, jeszcze przy garach i obiedzie, czy może w jakimśkolwiek innym miejscu. Pan Bóg nas zna. Pan Bóg nas przewidział. I co jest w Bożym Słowie napisane? Czy to my znaleźliśmy Boga, czy On nas znalazł? Pan Bóg przewidział ciebie. On ciebie stworzył. On ciebie powołał. Z imienia powołał ciebie. To mnie powiedział: Olku, chcę, abyś był moim dzieckiem. Chociaż ja tego nie słyszałem, tego głosu. Ale dlatego, że jestem w tym miejscu, że stoję w tym miejscu, że moje serce może być rozradowane w Chrystusie, że moja żywa nadzieja może być w Nim, wiem, że On powołał mnie do swojego królestwa. Niektórzy mogą powiedzieć, no okej, słuchaj, tobie łatwo się mówi, dlatego że jesteś z rodziny ludzi wierzących, twoi rodzice byli wierzący, dlatego też jesteś wierzący. No chciałem wam powiedzieć, że wcale tak nie musiało być. Z przykrością to mówię, ale bardzo często ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach wierzących, przez to, że sami nie przyszli do tej właściwej relacji z Bogiem, gdzieś tam błądzą w świecie. Ja mam nadzieję, że moje dzieci, że moi synowie, bo Pan Bóg dał mi tylko synów, z czego nie jest zbyt nieszczęśliwa moja żona. Miałam nadzieję, że będzie miała córeczkę. Ale dał mi synów. Ja wierzę, że ci synowie będą nie tylko moimi dziećmi, ale że będą Bożymi dziećmi. Ale czy to ode mnie zależy? Czy przez swoje chcenie jestem w stanie spowodować, że oni będą oddanymi Bogu dziećmi Bożymi? Nie. A zatem od czego to zależy? Czy to zależy od mojego Kamila, który ma 20 lat? Od mojego Daniela, który ma lat 10? Czy od mojego Filipa, który ma lat 5? Czy to od nich zależy? Jeżeli będą uważali, że oni sami są w stanie siebie zbawić, bo taką podejmą decyzję, to w tym momencie wiecie, jaki jest problem? Problem jest tego typu, że postrzegają swoje źródło zbawienia i sukcesu duchowego w niewłaściwym miejscu. Dlatego, że czytając Boże Słowo możemy zauważyć, że to nie my Boga szukaliśmy, że to nie my Boga znaleźliśmy, ale że to Pan Bóg nas odnalazł. Wydawałoby się z pozoru, że to jest bez znaczenia. Może część ludzi tutaj siedzieć, część z was i twierdzić, no wiesz co, nie zgadzam się z tobą, ponieważ to ja Boga znalazłem, czy znalazłem, ja Go szukałam, czy szukałem i dlatego jestem w tym miejscu. A ktoś inny wśród nas może powiedzieć, ja wiem, że gdyby nie łaska mojego Pana, gdyby nie łaska Boża, to moje życie mogłoby zupełnie inaczej wyglądać. To mógłbym być zupełnie w innym miejscu. Wiecie, ja mam tą świadomość. Nieraz to moim dzieciom powtarzam, gdy w różnych sytuacjach, o różnych rzeczach rozmawiamy. Ja mojemu synowi Kamilowi, wiecie, dlatego, że już ma te 20 lat, już jest dorosły chłop, wyższy ode mnie i wydaje mu się, że jest mądrzejszy ode mnie i niech jest mądrzejszy ode mnie, ale wiecie, czasami się tam wymieniamy jakimiś argumentami i ja nieraz mu mówię, Kamil, słuchaj, to, że jesteś w takiej rodzinie, jak jesteś, to, że Pan Bóg jest dla nas najważniejszy, to, że próbujemy budować nasze życie, to nie znaczy, że się nie mylimy, że nie popełniamy błędu, ale to, że Jezus Chrystus jest dla nas najważniejszy i to, że masz rodziców, że jesteśmy razem, że jesteśmy rodziną, że się kochamy i próbujemy budować jak najlepszy związek i relacje, to jest nic innego, jak wiecie co? Łaska Boża. Ja mówię, Kamil, gdybym ja nie był Bożym dzieckiem, to nie wiem, w jakim miejscu bym był. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiem jedno, że to, że uniknąłem wielu błędów w moim życiu, to nie moja zasługa, ale to łaska Boża. I kochani, tak bardzo ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. I spójrzcie na bardzo istotny element. Łukasza 18, rozdział 11 i 12 werset przeczytamy sobie. I to jest przykład takiego niewłaściwego podejścia do źródła, dzięki któremu ten ktoś, o kim będziemy tutaj czytać, osiągnął zbawienie. Przeczytajmy 11 i 12 werset. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Generalnie bardzo fajnie się zaczyna, prawda? Modlił się, czyli rozmawiał z Bogiem. Teoretycznie wydaje się, że mamy do czynienia z bardzo dobrą postawą i z człowiekiem, który jest w właściwym miejscu i robi właściwą rzecz. Ale zauważcie, co się dzieje dalej. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, dając dziesięcinę z całego mego dorobku. Mam do czynienia z człowiekiem, z faryzeuszem, który nieźle funkcjonuje w systemie religijnym, tak zwanym kościele, możemy powiedzieć, tak? On modli się, on postępuje dobrze. Wierzcie mi, jeżeli chodzi o uczonych w piśmie, o faryzeuszów, ciężko by wam było, nam by było znaleźć jakieś, załóżmy, rzecz, o której moglibyśmy powiedzieć, tutaj niewłaściwie postąpiłeś. Oni byli wyćwiczeni w tym, aby postępować zgodnie z literą prawa. Natomiast jest to niewłaściwa postawa. Dlaczego? Jeszcze raz zobaczmy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, złożnicy, albo też jak ten oto tutaj celnik, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. Zwróćcie uwagę, że ten faryzeusz koncentruje się na kim? Koncentruje się na sobie. On jakby wpadł w taką religijną dumę z tego powodu, kim jest, co on sobą reprezentuje, prawda? Jak święty jest. Panie, dzięki Ci, że jestem taki dobry. Dzięki Ci, że tak sobie świetnie radzę. Dzięki Ci, że mogę dziesięcinę Tobie dawać, że mogę robić wszystko to, co najlepsze. I dzięki Ci, Panie Boże, że nie jestem, i wiecie troszkę, jaki taki ruch, jak ci inni. Jak ten plebs. Jak ten oto tutaj celnik. Dzięki Ci, Panie Boże. Powiedzcie mi, jaki problem był, jeżeli chodzi o jego modlitwę? Wiecie, jaki problem? Że tak naprawdę źródłem zwycięstwa dla niego był kto? Pan Bóg? Czy on sam? Był on sam. Musimy być ostrożni. Czasami możemy przyjmować pewną formę, o której jakby inni ludzie nie mogą absolutnie nic złego powiedzieć. Aczkolwiek pod tą formą kryje się co? Niewłaściwa motywacja. Coś, co Panu Bogu się nie może podobać. I tak jak może być niewłaściwe źródło zwycięstwa, sukcesu, tego duchowego sukcesu, bo o tym mówimy, tak samo może być prawdziwe źródło. I jakby tego poszukujemy w swoim życiu. Tego pragniemy. O tym poszukujemy, gdy czytamy Boże Słowo. Zastanawiamy się, Panie Boże, co jest tym clue, tym, co daje mi tą pewność, że pójdę we właściwym kierunku, że będę miał tą właściwą relację z Tobą i właściwą relację z bliźnimi. Musimy pamiętać, że czerpiąc z właściwego źródła zwycięstwa mamy co? Mamy gwarancję powodzenia. Masz gwarancję tego, że nie musisz być człowiekiem sfrustrowanym, który poszukuje, ale nie potrafi znaleźć. Który czegoś chce bardzo, natomiast nie potrafi tego osiągnąć. I prawdziwe źródło zwycięstwa daje nam co? Daje nam moc, daje nam Boże błogosławieństwo, daje nam poczucie radości, poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, satysfakcji i pokoju. To nie oznacza, ja bym tu chciał bardzo jasno powiedzieć, to nie oznacza, że ty jako Boże dziecko, że ty jako ten, który korzysta z właściwego źródła zwycięskiego życia, że nie będziesz miał doświadczeń. Że nie będziesz miał jakichś problemów, które w życiu przychodzą. Bo wiecie, to jest bardzo błędne założenie. Jeżeli my, znowu, słuchając niektórych kaznodziei, dochodzimy do wniosku, że jeżeli jesteś prawdziwie Bożym dzieckiem, że jeżeli prawdziwie Duch Święty Ciebie prowadzi, wtedy nie będziesz chorował, wtedy nie będziesz miał problemów, wtedy z kasą zawsze się będzie Ci zgadzało. Wiecie, to jest fałszywa nauka. Ja osobiście słuchałem cenionego brata, który w ten sposób nauczał. Pamiętam, byłem na konferencji i mówił właśnie takie rzeczy, jako lekarz. Wiecie, co jest najtrudniejsze, myślę, w tym momencie dla niego? Że z jednej strony to głosił, a jakiś czas później jego żona zmarła na bardzo poważną chorobę w bardzo krótkim czasie. I teraz pytanie, jak się ma to słowo, które było głoszone, do sytuacji, która się wydarzyła? Czy ta osoba, która zmarła, teraz była grzeszna, niewłaściwie postępowała, odeszła od Pana Boga? Nie, to była kobieta, która kochała Boga z całego swojego serca. To była kobieta, która była mega zaangażowana w głoszenie Bożego Słowa, w różne misje, w różne działalności. A jednak Panu Bogu upodobało się, aby powołać ją do siebie. Czy Pan Bóg pomylił się? Czy Pan Bóg zrobił jakiś błąd? Czy tak istotne jest, abyśmy w naszym życiu, gdy żyjemy z Bogiem, abyśmy mieli świadomość, że Pan Bóg jest Bogiem jakim? Jest Bogiem suwerennym. Ja dzisiaj stoję przed wami. Cieszę się w miarę dobrym zdrowiem. Cieszę się pracą zawodową, cieszę się moją rodziną. A przede wszystkim cieszę się z tego powodu, że mam żywą nadzieję w Chrystusie. Cieszę się przede wszystkim dlatego, że wiem, dokąd zmierzam. I nieraz to powtarzam, że to, że jestem Bożym dzieckiem, nie oznacza, że dożyję setki. Nie wiem, w którym momencie Panu Bogu się upodoba powołać mnie do siebie, ale wiem, że jeżeli coś warto, to warto Jemu poświęcić swoje życie. Warto Bogu zaufać. Warto w oparciu o Niego budować swoje życie. I my tutaj dzisiaj mówimy o źródle zwycięstwa, źródle sukcesu, o tym, w jaki sposób mamy budować swoje życie, co ma być to tym wodopojem życiodajnym dla nas. Ale w innym miejscu Pan Bóg mówi również o czym? Mówi o domu, tak? Żebyśmy w swoim duchowym życiu budowali swój dom na właściwym fundamencie. I to też pokazuje, jak ważne jest, abyśmy zaczynali od właściwych fundamentów. Abyśmy mieli świadomość, dzięki komu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dzięki komu jesteśmy zbawieni. Dzięki komu możemy mieć tą niesamowitą perspektywę przed sobą. Bo jakkolwiek nasze życie by się nie układało obecnie, czy jesteś na górze swojego zwycięstwa i dobrego powodzenia i radości, czy jesteś w dolinie swojego cierpienia, problemów, to mamy jedną perspektywę, że Pan Bóg przygotował dla nas to, co na nasz umysł nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Jego miłują, tych, którzy Go kochają. I to jest niesamowita, żywa nadzieja, która nam przyświeca. Wracając do tego źródła naszego zwycięstwa w tym życiu duchowym, chciałbym, abyśmy zobaczyli właśnie to, co jest napisane znowu w liście do Efezjan, 2:8. Czytamy takie słowa: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. To jest ta świadomość, że my jako ludzie jesteśmy stworzeniem. My jako ludzie jesteśmy tymi, którzy mają kogoś nad sobą, kto jest stwórcą. I ten Pan Bóg, który powołał ciebie i mnie do życia, czy miałeś jakiś wpływ, czy miałaś jakiś wpływ na to, czy pojawisz się na ziemi? No nie mieliśmy wpływu, tak? To nie jest tak, że ja chcę, załóżmy, żyć i wtedy się pojawiam na ziemi, ale Stwórca decyduje o tym, że tworzy mnie, indywidualną jednostkę, która jest inna niż miliony wokoło. I tak samo, jeżeli chodzi o zbawienie, albowiem łaską zbawieni jesteście. To jest niesamowita łaska, to jest niesamowity dar. Wiecie, czasami my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Czasami my nie cenimy tego, co mamy. To jest generalnie nasz ludzki problem, prawda? Że jeżeli coś mamy, to tego tak nie cenimy. Ale czasami jako ludzie wierzący nie cenimy tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. Jak wielkie jest to źródło mocy, jak wielkie jest to źródło zwycięstwa, światła, miłości i pokoju. Moi kochani, naprawdę my dzisiaj jako społeczeństwo troszkę nie rozumiemy, czym jest prawdziwa miłość. Znowu jakby kojarzymy miłość tylko i wyłącznie z egoistyczną miłością. Natomiast miłość Boża sprawiła, że Jezus Chrystus przyszedł na świat. Miłość Boża sprawiła, że my dzisiaj możemy być w tym miejscu i możemy mieć świadomość, że możemy cieszyć się już tutaj na ziemi społecznością z Bogiem, ale przede wszystkim możemy mieć tą cudowną i wspaniałą nadzieję, że gdy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, Czy jeżeli ja będę musiał odejść z tego świata, wtedy wiem, dokąd idę. To jest niesamowita nadzieja. I moi kochani, my jesteśmy powołani jako dzieci Boże, jako ci, którzy mogą nazywać się dziećmi Bożymi. Ci, którzy są nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. My jesteśmy zachęcani do tego, aby z jednej strony korzystać z tego źródła sukcesu, korzystać z źródła zwycięstwa, ale abyśmy również korzystając z tego źródła, którym jest nasz Pan, abyśmy byli ludźmi, którzy są przepełnieni miłością i tą miłością potrafią się dzielić z innymi. Wtedy nasza postawa, nasze życie jest zupełnie inne. A wiemy, jeżeli chodzi o nas, o ludzi, z kogo możemy brać największy przykład? Właśnie z naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie jeszcze, jeżeli chodzi o to właściwe źródło zwycięstwa w naszym życiu duchowym, możemy zobaczyć w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, werset 13, tam czytamy dalej tą historię, gdzie modli się faryzeusz i ten faryzeusz powiedział: Panie, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Panie, dzięki Ci, że nie jestem jak ten celnik. Ale ten celnik również tam był po co? Po to, żeby się modlić. Jak on się modli? A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Wiecie, musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii. Że my jako ludzie bardzo często jak oceniamy sytuację? Po pozorach. Po tym, co widzimy, po tym, co nam się wydaje. I bardzo często ta ocena jest bardzo mylna. Spróbujmy wyobrazić sobie oto tą sytuację, gdzie w świątyni pojawia się celnik i pojawia się faryzeusz. Oto jest faryzeusz, który jest znany. Jest faryzeusz, który ma jakąś tam pozycję, jeżeli chodzi o religijne funkcjonowanie narodu żydowskiego. Może ma przeogromną wiedzę. Może każdy, gdy przychodzi obok niego, kłania się mu w pas, ponieważ jest to osoba, która zasługuje na co? Zasługuje na szacunek. I teraz ta osoba pojawia się w świątyni i modli się. A obok pojawia się celnik. Jak Żydzi oceniali celników? Lubili celników czy nie bardzo? Nie bardzo. Bardzo często jakby Jezus Chrystus był obwiniany, że głosi dobrą nowinę komu? Grzesznikom i celnikom, tak? Nie mieli Żydzi szacunku do celników z powodu ich zawodu. I teraz pojawia się w tej świątyni faryzeusz i pojawia się celnik. Jak ludzie z boku patrząc oceniają, kto korzysta ze źródła zwycięstwa, celnik czy faryzeusz? Kto jest w właściwym miejscu, jeżeli chodzi o duchowy rozwój? Kogo Pan Bóg wysłucha, celnika czy faryzeusza? Otóż powiem wam, że na 99,9 my jako ludzie ocenilibyśmy, że źródło zwycięstwa zna kto? Faryzeusz. Bo on jest szanowany, on jest znany. Jak on coś powie, to buty spadają, dlatego że jest niesamowicie wyćwiczony, że ma niesamowitą wiedzę. Chciałbym być tak jak to? Celnik? Absolutnie. Chciałbym być jak faryzeusz, bo to jest gość. On ma niesamowitą relację z Bogiem. A jak my jako ludzie oceniamy celnika, po co on tu w ogóle przylazł? Po co on tu przyszedł? Przyszedł gdzieś tam z boku, głowę skłonił. Nie chcemy go tutaj, prawda? Bo my nie chcemy takich ludzi, którzy nie są szanowani w społeczeństwie. My chcemy takich ludzi, którzy coś znaczą. Człowiek ocenia po tym, co widzi lub słyszy. według swojego punktu widzenia i pojmowania rzeczy. Tak człowiek ocenia. Ale Bóg jest tym, który zna doskonale nas. Pan Bóg jest tym, który zna i widzi nie tylko to, co jest zewnętrzne, pewną fasadowość naszego życia, ale Pan Bóg widzi, co jest w twoim środku. Pan Bóg wie, jakie są twoje motywacje w tym, co robisz. I Bóg ocenia, znając całą rzeczywistość i motywację działania. Dlatego też w 18 rozdziale tej pierwszej części 14 wersetu czytamy: powiadam wam, ten, czyli celnik, poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Poszedł usprawiedliwiony. Czyli zwycięzcą okazał się ten, który był skruszony przed Bogiem. Zwycięzcą okazał się ten, o którym ludzie patrząc z boku powiedzieliby, on jest przegrany. Ale w oczach Bożych on był zwycięzcą. Dlaczego? Dlatego, że miał źródło i znał źródło zwycięstwa. I możemy się tutaj zastanowić, co było owym źródłem zwycięstwa. I o tym nam mówi 14 werset, ta końcowa część. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Tak naprawdę ten werset pokazuje nam definicję pokory. Ta pokora stała się źródłem zwycięstwa celnika. My jako ludzie bardzo często zabiegamy o to, żeby nas ludzie doceniali. Tak? My jako ludzie nie chcemy być nielubiani. My jako ludzie nie chcemy być wytykani palcami. My jako ludzie nie chcemy być jako ci, którzy są ostatni w klasie, najgorsi w klasie. My jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby nasze ambicje uruchamiać i żeby być jakimi? Pierwszymi, najlepszymi, którzy posiadają największą wiedzę, nie wiem, sprawność fizyczną. Dążymy do tego, żeby być jak najlepsi. I czasami również to uruchamia się, jeżeli chodzi o nasze duchowe życie. Że my również tam zaczynamy kierować się niby w tym, co pożyteczne, co właściwe, czyli w naszym życiu chrześcijańskim, ale nasze motywacje mogą być w sposób niebezpieczny, mogą się wkraść i mogą być niewłaściwe. Ponieważ nawet tam możemy jakby to nasze ego dawać na najwyższym miejscu naszego życia i nasze motywacje mogą być tylko takie, abyśmy my mogli znaczyć tak, jak właśnie ten faryzeusz. Tak mogliśmy sobie powiedzieć, pokora jest źródłem zwycięstwa. I wiecie, ten doskonały przykład jest nam dany w osobie Jezusa Chrystusa. To, o czym mówiliśmy. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby okazać nam swoją miłość. Przyszedł po to, aby przekazać dobrą nowinę o zbawieniu. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby ogołocić człowieka z niewłaściwych motywacji. I gdy Jezus Chrystus rozmawiał z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, na co bardzo często wskazywał? Wiecie, on wskazywał na to, że z jednej strony możecie zewnętrznie świetnie funkcjonować, ale tak naprawdę wewnątrz jesteście zepsuci. Wewnątrz jest coś, co mi jako Bogu Świętemu się nie podoba. I to zaczął pokazywać. Spójrzmy na list do Filipian, drugi rozdział. Filipian, drugi rozdział, przeczytamy sobie fragment od 5 wersetu do 11. To jest niesamowity fragment Bożego Słowa. To jest fragment Bożego Słowa, który w sposób niesamowity pokazuje postawę Jezusa Chrystusa. Chciałem, abyśmy tak wnikliwie ten fragment mogli odczytać. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I aby wszelki język wyznawał imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dostrzegacie w tym fragmencie tą niesamowitą pokorę, która była udziałem Boga, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? Popatrzmy, co tu pisze. 6 werset. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. W tym planie zbawienia Pan Jezus Chrystus został ogołocony z tej chwały, którą miał u Ojca. Po co? Aby mógł nas zbawić. Aby mógł stać się jednym z nas. Aby mógł chodzić na tej ziemi i pokazać, co oznacza tak naprawdę miłować Boga. Co oznacza tak naprawdę służyć Jemu, żyć dla Niego. I jaką taką główną cechę możemy dostrzegać, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa? Czy to była miłość do siebie? Do własnego ego? Nie. Na tronie życia Jezusa Chrystusa był kto? Bóg Ojciec. On był posłuszny Ojcu. Aż do końca. Dlatego też my jako ludzie, jeżeli odczuwamy, jeżeli dzisiaj ty odczuwasz, że chociaż jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś, jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jaka tam tablica jest, z jaką nazwą Kościoła, to nie ma znaczenia. Ale żywy Kościół to jest Kościół, gdzie Panem jest Jezus Chrystus. I jeżeli z jednej strony wiesz, że jesteś we właściwym miejscu, ale również zdajesz sobie sprawę, że ze mną jest coś nie tak, że we mnie jest jeszcze za dużo ze mnie, za mało z Boga, to myślę, że warto dzisiaj nad tym się zastanowić. Warto nad tym pomyśleć. Dlaczego? Po co? Żebyś nie minął się z powołaniem. Żebyś mógł znaleźć się w miejscu, gdzie na końcu będziesz mógł powiedzieć: chwała Ci, Panie, że to Ty swojej łaski doprowadziłeś mnie do tego miejsca, do nieba. Żebyś mógł powiedzieć: chwała Ci, Panie, że może przez doświadczenia stłamsiłeś moje ja, ale dzięki Ci, Panie, za to, dlatego że dzisiaj mogę być zwycięzcą. Wyobrażasz sobie ten moment, bo wiecie, różnie może być, tak jak mówię. Czasami w zborach, w kościołach są lepsze chwile, są gorsze chwile, ale jakże ważne jest, abyś ty sam nie liczył, że tym źródłem twojej relacji z Bogiem będzie Kościół, ale że źródłem twojej relacji będzie co? Twoja intymna, osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Że uchwycisz się Jezusa Chrystusa i nawet gdybyś został sam, będziesz mu ufał do końca. Będziesz mu ufał w 100%. Wiecie, ja wam powiem jedną rzecz, bo jestem zbulwersowany tym, co zobaczyłem wczoraj. Zbulwersowany. Nie widziałem takiej rzeczy, tak okropnej rzeczy w całym swoim życiu, co widziałem wczoraj, jeżeli chodzi o kwestie duchowe i jeżeli chodzi o kwestie Kościoła. Wiecie, czasami różnie możemy mówić o Kościele powszechnym, ale takiego barbarzyństwa tam nie widziałem. Okazuje się, że wczoraj widziałem urywek nabożeństwa w Kościele, Kościele Bożym. I wiecie, może z zewnątrz, ja nie znam w ogóle tej społeczności, tego Kościoła, i może z zewnątrz to, co myśmy sobie powiedzieli odnośnie faryzeusza i celnika, my oceniamy w pewien sposób po ludzku. I możemy sobie mówić, wow, tam jest Kościół. Wow, tam jest działanie Ducha Świętego. My to tacy słabi, my to tak sobie kuśtykamy z nóżki na nóżkę, ale nie ma tego powera, co jest w danym tamtym kościele. Czasami możemy oceniać kościół, społeczność i tak po ludzku mówić, o tam oni wiedzą, gdzie jest źródło Bożej mocy. A w tym kościele nie do końca. Takie jest takie słabe. Ale wiecie, widziałem właśnie tamten kościół, nabożeństwo. Wiecie, wszyscy podniesione ręce, aleluja, chwała Ci Panie, chwała Ci Panie. Wychodzi kobieta. Kobieta wychodzi, słuchaweczka, prawda, medialnie niesamowicie przygotowane. I tam coś mówi, wiecie, wiedza jest po co, wiedza niepotrzebna. Zwraca się do tego, bo tam chyba jest pastor i pastorowa. Zwraca się do tego pastora. Tam, Darek, mogę zniszczyć twoją Biblię. Ja mówię, o co chodzi? Słuchajcie, chodzi sobie tak, mogę zniszczyć twoją Biblię. A wszyscy, chwała Panu, chwała Ci, Panie Jezu. Nie? Totalne pomylenie. Wszyscy, chwała Panu, mogę zniszczyć Biblię? Tak, może. I Darek, chwała Panu. Nie? Nabierze, kopię Biblię. Poleciała gdzieś tam, porozwalała się cała. Leci po nią, bierze, rozrywa. Mówi, po co wiedza, Pan Bóg mi objawił. Nie wiem, może w mediach to zobaczycie. Bo to jest profanacja, tak? To jest karalne. Jeżeli chodzi o prawo nasze. Ale ja już abstrahuję od tego. Ja mówię, gdzie my jesteśmy? W jakim miejscu my jesteśmy? Moi kochani, to są trudne czasy. Czasy ostateczne to trudne czasy. Pan Jezus Chrystus powiedział, czy jak przyjdę na ziemię, co powiedział? Czy znajdę wiarę na ziemi? Kochani, musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o tym pytaniu, które zadał Jezus Chrystus. Ale do czego powinno nas to pytanie motywować? Wiecie do czego? Żebyśmy trwali blisko Chrystusa. To pytanie powinno nas motywować do tego, abyśmy szukali, gdzie jest to właściwe źródło Bożej mocy. Po co? Abyś na końcu, gdy Chrystus przyjdzie po swój Kościół, żebyś mógł być przez Niego zebrany. Żebyś mógł chwalić Jego imię. Nie wiem, czasami sobie wyobrażacie, jak to będzie. Ale gdy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, wtedy, wierzcie mi, nasze miny się zmienią. Będziemy po prostu w niebo wzięci dosłownie, tak? Będziemy przeszczęśliwi. Dlatego, że to, w co wierzymy, chociaż może zostałeś sam z powodu swojej wiary, może wszyscy ciebie opuścili, może wszyscy ciebie krytykują, bo wiecie, życie z Bogiem wcale nie jest łatwe. Prawdziwe życie z Bogiem wcale nie jest łatwe. Szczególnie w naszych czasach. W czasach, gdzie małżeństwa chrześcijańskie, które powinno być ostoją tego, co Boże Słowo mówi, miłości, wierności, pokoju, zaczynają się sypać. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie zagubili źródło swojego zwycięstwa. Źródło, którym jest Jezus Chrystus. Źródło, którym jest pokora i świadomość, że to nie ja, to nie dzięki mnie mogę być Bożym dzieckiem. To nie ja jestem tym, który zasłużył. Ale Panie, jestem świadomy, bo Ty powiedziałeś w swoim słowie, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale powiedziałeś również w swoim słowie, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brali chwały Bożej. Czyli na co ja zasłużyłem? Na niebo? Nie. Ja zasłużyłem na piekło. Ja zasłużyłem na wieczne potępienie, ale to łaska Boża sprawiła, że mogę dzisiaj radować się zbawieniem. Że mogę dzisiaj oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa prawdziwie. Że może serce moje radować się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Dlaczego? Bo możemy być pod wpływem Bożego Słowa, które jest źródłem naszego pokoju, jest źródłem naszej mocy. I w tym fragmencie listu do Filipian mogliśmy czytać o Jezusie Chrystusie, o jego postawie. I zwróćcie uwagę, nie upierał się Jezus Chrystus zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jest napisane, wyparł się samego siebie jako Boży Syn. Jest napisane, przyjął postać sługi. Dalej jest napisane, z postawy człowiekiem, już przyjął postać człowieka, tak? Wyparł się samego siebie. Ale stając się człowiekiem, on dalej funkcjonuje w pokorze i w uniżeniu. On nie przyszedł na ziemię, aby być wielkim królem. Aby mieszkać w pałacach. Ma to znaczenie, gdzie on się rodzi. Że rodzi się w stajence. Dlaczego? Z postawy człowiekiem uniżył samego siebie. I był posłuszny. Pokora zawiera w sobie co? Posłuszeństwo. Pokora. Nie ma możliwości być pokornym, jeżeli jesteś nieposłuszny, jeżeli jesteś krnąbrny, jeżeli jesteś nie do ogarnięcia. Pokora to posłuszeństwo, to oddanie w 100%. Uniżył samego siebie i był posłuszny. Słuchajcie, do którego momentu był posłuszny? Aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej był posłuszny. Wiecie, ja wiem, że są ludzie, którzy przechodzą, będąc dziećmi Bożymi, straszne sytuacje. Że są ludzie, którzy przechodzą w swoim życiu tak ogromne doświadczenia, że jeżeli nie mają właściwego źródła swojej wiary, to nie byliby w stanie dłużej wierzyć. Kiedy możemy utrzymać się, przechodząc przez te doliny upokorzenia, doliny śmierci, ogromnych doświadczeń, gdzie sami z sobą walczymy, żeby przetrwać kolejny dzień? Gdzie jest źródło naszej siły? W Bogu. Jeżeli twoje źródło siły nie jest w Bogu, to wtedy nie możemy oczekiwać, że naszym udziałem będzie zwycięstwo. Bo jako ludzie jesteśmy słabi. Nawet jeżeli teraz się czujesz bardzo silny, a szczególnie młodzi ludzie się czują silni, prawda? Co tam? Choroba nie zagląda do oczu. Przypakowanie, prawda? Dzisiaj kulturystyka jest modna. Mój syn właśnie tak ćwiczy bardzo intensywnie. I tacy, wiecie, ludzie często czują się silni, mocni. Myślą sobie, moje szczęście zależy od kogo? Ode mnie, od moich rąk, od moich możliwości, od mojego umysłu. Ale jako że ludzie jesteśmy tylko ludźmi. Wiecie, pracuję w pewnym miejscu, gdzie są biura i przeniosłem się do biura, w którym pracowała moja koleżanka. Nagle, w ciągu 2-3 tygodni dowiedziałem się, że nie żyje. Nawet nie byliśmy w stanie jej odwiedzić, bo każdy zakładał, pochoruje, wyzdrowieje, przyjdzie do pracy. 38 lat. W ciągu 3 tygodni już nie żyła. Przyszedłem sobie do tego pokoju, do tego biura. Siedziałem za tym biurkiem, gdzie ona siedziała. I pomyślałem, może będę następny. Ponieważ kimże ja jestem, żebym mógł powiedzieć, że ja dożyję 100 lat? Wszystko zależy od Boga. Jak ważne jest, abyśmy mieli świadomość. Panie, każdy dzień, który mi darujesz, to jest Twoja wyłącznie łaska. To jest Twoja dobroć. Dlatego chcę od rana, gdy otwieram swoje oczy, chcę Ciebie uwielbiać. Ja chcę z Tobą rozmawiać. Ja chcę z Tobą spędzać dnie. Chociaż pracujesz, masz swoje obowiązki. Ale nie musisz modlić się na głos. Możesz uwielbiać swojego Boga jadąc samochodem. Możesz uwielbiać Go pracując na komputerze. To nie szkodzi temu, aby w swoich myślach uwielbiać Pana Boga. Albo oddawaj Mu cześć. Słuchajcie, Zmieniłem biuro. Przerzucili nas na siłę. Z piątki do trójki. I teraz okazuje się, że przyszła tam moja koleżanka, która ma około 50 lat. Bardzo fajna osoba. Ma córeczkę, tak, córeczkę w wieku 10 lat. I nagle się dowiadujemy, że idzie na badania, bo się źle czuje. Okazuje się, że tak intensywny rak, złośliwy, jelita grubego, że musieli ją w sobotę operować, żeby ocalić jej życie. Dzisiaj leży w swoim domu bardzo słaba. Modlimy się o nią, żeby Pan Bóg sprawił cud w jej życiu. Kimże my jesteśmy? Jesteśmy jak trawa, jak kwiat trawy, który dzisiaj jest, a jutro go nie ma. Dlatego wierzcie mi, kochani, Pan Bóg jest dla nas kimś niesamowitym. Jeżeli jesteś na tym miejscu, jesteś Bożym dzieckiem, naprawdę możesz Bogu dziękować, bo znalazłeś właściwe źródło zwycięstwa. Ciesz się tym, raduj się tym, delektuj się tym. Dlatego, że to, co ty masz, wielu chciałoby mieć. Może cwaniakują, wiecie. Może cwaniakują, śmieją się do kamer. Tak ostatnio, wczoraj rozmawiałem też z bratem ze zboru, mówi, właśnie tam było pokazywane taka youtuberka, która, wiecie, przed kamerą, świetnie, super, miliony odsłon, niesamowita dziewczyna, ale potem była odsłona, gdy kamera, że tak powiem, była wyłączona, siadała na łóżko i płakała. Wiecie czemu? Była w totalnej depresji. Kim jesteś dzisiaj? W jakim miejscu jesteś? Jak się ma twoja relacja z Bogiem? Kończąc, bo miałem jeszcze zaplanowane coś, ale myślę, że czasami trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Wiecie, Pan Bóg nas zachęca. Spójrzmy jeszcze. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Werset 26 do 28. Czytam takie słowa. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I oddał życie swoje na okup za wielu. Moi drodzy, Pan Jezus Chrystus nie przyszedł tylko po to, abyś ty się miał dobrze. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł tylko po to, abyś ty sam cieszył się zbawieniem. Ale przyszedł po to, aby odmienić twoje życie. Aby zmienić twój system myślenia. Aby spowodować w nas przemianę, że stajemy się ludźmi, którzy otrzymują nowego ducha. Abyśmy byli ludźmi, którzy są w stanie zrzucić z tronu swojego życia własne ja, własne ego. A na to miejsce, aby zasiadł Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który zachęca nas, abyśmy miłowali Pana Boga z całego swojego serca. Ale również kogo? Bliźniego swego, jak siebie samego. Może wydaje ci się, że przecież ty nie masz jakiejś ważnej pracy. Może ci się wydaje, że nie masz zbyt wielkiej ilości osób, które znasz. Może wydaje ci się, że jesteś w małym środowisku osób. Cóż możesz dać? Otóż chciałem ci powiedzieć, że możesz dać to, co jest najcenniejsze. Możesz dać miłość, której nauczyłeś się od Boga. Doskonałą miłość. Miłość, która jest motywowana miłością Boga Ojca do nas. Miłość, która powoduje, że dajesz, nie oczekując niczego w zamian. I dlatego ja zachęcam Ciebie dzisiaj, abyś zastanowił się, czy Twoje źródło zwycięstwa i sukcesu w tym duchowym życiu jest w właściwym miejscu. Czy Twoje życie jest wybudowane na właściwym fundamencie życia? Ja życzę tego Wam. Cieszę się, że jesteście społecznością, która ceni Boże Słowo. Cieszę się, że jesteście społecznością, która szuka, w jaki sposób może lepiej Bogu służyć. Cieszę się, że jesteście społecznością, gdzie tak wiele osób może angażować się w różnych sferach naszego życia. Ja, wiecie, rozmawiałem ostatnio między innymi z małżeństwem, które przeżywa problemy w swoim życiu i mogłem wspomnieć właśnie o małżeństwie, które jest tutaj w tym zborze, o Tomku, o Monice, bo to jest niesamowita służba, którą wykonują. To jest niesamowicie ważna służba i módlcie się o nich, aby Bóg dał im siły, aby dał im determinacji, zdrowia, bo wiecie, ludzie, którzy służą i walczą nie z krwią, z ciałem i z krwią, ale walczą, wiecie z kim? Z nadziemskimi mocami, które robią wszystko, aby zniechęcić tych, którzy wykonują kawał dobrej roboty. Roboty, która jest podszyta, wiecie czym? Bezinteresowną miłością do Boga i ludzi. A przede wszystkim bezinteresowną miłością do ludzi. Dlatego Pan Bóg jest niesamowity i wielki. Dał Bóg łaski, aby każdy z was mógł odczuwać tą wielką radość, która płynie ze zbawienia. Abyśmy dzisiaj, zasiadając do naszego obiadu po południu, mogli zawołać: Panie, dzięki Ci za to, że to wszystko, co dajesz, to dowód Twojej miłości. To dowód Twojej wielkiej dobroci dla nas. I Panie, prosimy Cię o to, aby nasz dom był domem, z którego wypływa co? Gorycz, złość, pomawianie, obgadywanie. Nie. Aby był domem, który jest chroniony przez Twoją świętość, Twoją czystość. Aby nasz dom był domem, z którego wypływa co? Bezinteresowna miłość, gościnność. Wierzcie mi, ten znak rozpoznawalny, który był w pierwszym kościele, to było co? Popatrzcie, jak oni się miłują.